sabahtan uğradım ben bir figana. Sabahtan uğradım ben bir figana. Bülbül ağlar ağlar güle getirir. Bakın şu feleğin ihval içine, her bir cefasını kulak getirir. Bakın şu feleğin çürük işine, her bir cefasını kulak getirir. Depreştirme beni, dertlerim tamam. Depreştirme beni, dertlerim tamam. Muhabbet şirindir, vermiyor ama. Üstümüzde dönen çark ile devran, felek bizi haldan hala getirir. Üstümüzde dönen çark ile devran, felek bizi haldan hala getirir. Herkes ateşini buradan götür.